Just look my stance and friends and chance. Yeah, I got this breaking batch of pressure. I just lost my sound, breaking a claw. I'm The king and art for Tuo oli hämmentävää toi. Taas kerran tavattiin täällä jossain ihmeellisessä. Ihmeellisessä.